2019 roku wyjeżdżałem samochodem z jednej z galerii handlowych w Warszawie i wtedy przyszedł pocztą elektroniczną jej nowy utwór. I wyjeżdżając z tego parkingu, nagle zorientowałem się, że do mojego samochodu podchodzi kierowca samochodu, który stał z tyłu, bo się zrobił niezły korek i bardzo mnie prosił, żebym wyjeżdżał szybciej trochę. I wyjechałem szybciej, ale proszę mi wierzyć albo nie, tęskniłem za tą piosenką i tęskniłem od momentu, kiedy pierwszy raz ten utwór usłyszałem. Dziś jest na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Tak właśnie trzeba żyć, tak właśnie trzeba robić z młodymi artystami. Szczota dla Kaśki Sochackiej! Kaśka i towarzyszący jej zespół. Będzie pięknie. Oczywiście, Michał. Pięknie. Dziękuję bardzo za to pierwsze miejsce, za ten szczerze wyjątkowy dzień dla mnie dzisiaj. Dziękuję. Krzysztof Domański, Lesław Matecki, Jacek Lachowicz, Robert Szymański, Cortez i Kaśka Sochacka. Proszę Państwa, jedziemy dalej. Koncert trwa, bo Ofensywa Deluxe to zawsze takie święto, które przez 2 godziny jest nadawane stąd. Jak najmniej zapowiedzi, gadania, jak najwięcej muzyki, bo oni muszą się jeszcze Państwu przedstawić, ukłonić i fajnie zagrać. Myślę, że ważnym elementem przy zapowiedzi kolejnego zespołu i przy wręczaniu kolejnej szczoty jest fakt, że tak naprawdę ja zawsze lubię jednak artystów trochę poodkrywać. Lubię zadawać sobie pytania, na które mi nie odpowiadają ewidentnie swoją muzyką i lubię te pytania nosić w sobie przez długie, długie miesiące, a może i lata. Przyznam, że słuchając ich debiutanckiego albumu, widząc fragmenty, skrawki koncertów, tych pytań było mnóstwo. Proszę też sobie je zadać, proszę zapoznać się z płytą zatytułowaną Gniew, bo ona w 2019 roku się ukazała. No i proszę ich ośmielić do kolejnych działań artystycznych. To jest szczota za 2019, za debiut dla zespołu, który nazywa się Noże. Proszę Państwa, ponieważ na antenie nie może być ciszy, wiem, że zespół się jeszcze trochę przygotowuje. O właśnie. Wieczór. Nazywamy się Noże. Bardzo nam miło gościć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie. Niesamowite doznanie dla nas. Pierwszy utwór nazywa się Czarny Kwadrat. Czarne mokre noc i skrzyp dymach. Miłość, miłość, miłość zbiera we mnie popromienie. Przymus światła piękno, jak bezsenność. Falowe objawienia, spojrzenia mijane pomimo w hotelach. Dziś zdjęły ze mnie miarę, chyba śmieci miłość. W pokojach z lustrem mieszkają, mieszkają tak blisko. To było takie małe powitanie. Kolejny utwór będzie trochę wolniejszy, ale chyba trochę mocniejszy mimo wszystko. Nazywa się Eros Error, pochodzi z naszej płyty Gniew. Zaczynam go ja, ale chciałbym bardzo podziękować Jeremieszowi Hędzlowi za opiekę artystyczną przy problemach technicznych przed początkiem koncertu. Klawisze, gitara i nie tylko. Twoi chłopcy, cóż tak ścina się kwiaty, zapala się i gaśnie, gaśnie, zapala się. Lecz my oślepliśmy z bliskości, czułość nicości, wciąż jestem twój tak jak pedany. Mógłby być wieczór, mógłby być zimą, zdradzać pamięć. Eros, error, wszystko jedno. Błyska się, błyska się. Razem nie było łatwiej. Noszę blizny obcych świateł. Eros, error, error, eros. Zamknięte, otwarte. Zapala się. Zapala się. Pamięć rwie się pożądanie, niedosiężnie jak srebro za szybą w lombardzie. Tak cicho, jak burzy na puro horyzont, czuleją do oczu satelitów puste. Jak dłonie otwarte, cisza, cisza, cisza po seansie. Mógłby być wieczór, mógłby być zimno, zdradzać pamięć. Error, eros, pierwsze kłamstwa, krocie dystanse. A jeśli to miłości, kości mi łamie, prąty, linie, fale. Error, eros, wiesz, naszych ciałek spłonąć naprawdę. Do kresu nocy, popioły na brzegach powiek. Słyszę twój oddech. Serca czarne, pamięci o piacy. Bardzo nam miło. Pozdrawiamy wszystkich Trójkowiczów. Rośliśmy, wzrastaliśmy do muzyki. Mejslowic, Daria Zawiałów nam towarzyszy w ostatnich latach. Bardzo fajnie słyszeć, że polska piosenka się cały czas rozwija. I to jest tylko i wyłącznie to, co staramy się robić. Moja przygoda muzyczna spotkała mnie w pierwszym momencie, kiedy coś zaczęło się dziać bardziej poważnie. Właśnie na próbie zespołu z ogłoszenia internetowego, gdzie jednym z punktów szczególnych było to, że to będzie polska piosenka. Gitarzystą, do którego się odezwałem, był Jan Biedziak. I właśnie z nim kontynuujemy tę podróż już 3 lata. Bardzo mi miło. Wszystko się zaczęło od zera. Nagle jesteśmy tutaj i możemy spróbować zrobić coś szczerze. Następny utwór nazywa się Szkło. Ciała, nagie życie, zmysłów węzeł na kolanach, w ramionach stuleci ja, który wierzę w ostre, cierpkie, nagie życie, zmysłów węzeł po wiślina w morzu stuleci. O, skrzy się ląd, kruszone szkło,

szukamy. Jak łzy waszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Złe! Chowanie. Wybuchamy. Płoną, płoną mosty. Wszystko się kończy w imię miłości. Wieczoru. Dziękujemy bardzo. Nazywaliśmy się Noże. Dziękujemy Piotrowi Stelmachowi za gościnę. Stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Mała czarna skrzynka wszystko rejestruje. Zmienia się bezkres przez twoje włosy. Higiena, dieta, gwiazdy są ślepe. Głosy bez echa, światła bez cieni. Mało tak, mało krótkiej bliskości. Wszystko nagrane, wszystko zbyt proste. Higiena, dieta, te pilne ci pętli. Głosy bez echa, światła bez cieni. Mało tak, mało kruchej bliskości. Wszystko nagrane, wszystko zbyt proste. I wszystko to, co chciałeś skryć, niczego nie odgadł nikt. W lustrach wyglądamy na szczęśliwych, prawie nie najgorzej mieszkamy. Królowe, królowie naszych wspólnych klatek, rytualnych masek. Ruiny kwitną w nas. Ruiny kwitną w nas. Nie wyglądaj przestrzeń, nie licz na czas. Nie wyglądaj przestrzeń, nie licz na czas. Higiena, dieta, gwiazdy są ślepe. Głosy bez echa, światła bez cieni. Mało tak, mało krótkiej bliskości. Wszystko nagrane, wszystko zbyt proste. Na przydział pracy, ostrzu i tarczy. Służy mnie w szyfrach, nastaw zegary, bo zaganiam czas. Spójrz w runo czarne, z popielam pianec. Wybuchną kwiaty jak złe wychowanie. Ruiny kwitną w nas. Ruiny kwitną w nas. Nie wyglądaj przestrzeń. Czas. Nie wyglądaj przestrzeń, nie licz na czas. Ruiny kwitną w nas. Ruiny kwitną w nas. Bardzo dziękujemy za dziś. Zespół Noże po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest zasłużone dla nich, co teraz robicie. I tego najbardziej potrzebują ze wszystkich splendorów świata na tym etapie. Noże, raz jeszcze brawa. I niech ta szczota, panowie, wam dobrze służy. Odlećcie pięknie, ale bądźcie z nami w kontakcie, bo to jest ważne. Zespół Noże. Proszę państwa, chcemy, żeby jak najwięcej muzyki się jeszcze nam tutaj zmieściło dzisiaj, bo jeszcze jeden zespół, grande finale, ale przed grande finale jedno przypomnienie z koncertu, który wszystko zaczął, który wszystko wystartował. Nie wierzyliśmy, że to w ogóle jest możliwe, bo to był 5 dzień stycznia, dawno, dawno, dawno, dawno temu i to była pierwsza ofensywa Deluxe. Chcę państwu to przypomnieć, bo to był moment bardzo charakterystyczny. Specjalnie skomponowana, specjalnie zaaranżowana, specjalnie wykonana płyta, jego płyta solowa pojawiła się dopiero dużo, dużo, dużo później. Piosenka właśnie skomponowana, stworzona, zaaranżowana na tamten wieczór. Był 5 stycznia 2007 roku. Pierwszy koncert z tej serii, a jego finał brzmiał tak. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy. Znam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Całym sobą czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. Dziękuję. To my dziękujemy za wtedy i za wszystkie te lata, lato 76. Artur Rojek na pierwszej ofensywie Deluxe, nagranie pięknie archiwalne. Proszę Państwa, w muzyce czasami tęsknimy za czymś absolutnie pierwotnym i dzikim. Przyznam, że bardzo bym chciał, żeby kolejne lata obrodziły w muzykę gitarową, za którą bardzo się stęskniłem tutaj na polskim rynku. No a i Noże, i zespół, który za chwilkę wystąpi tutaj na finał 14 ofensywy Deluxe, myślę, że powinni nam to zapewnić. Co najmniej w stopniu dobrym. Szczota. Oni wczoraj bardzo głośno zawołali z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, bo tutaj mieliśmy piosenkę dnia zatytułowaną Good Boy. Tego w radiu nie było widać. Dzisiaj wszyscy widzowie, którzy przyszli tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej, mieli na krzesłach w naszym studiu single z tą piosenką. To taka niespodzianka. Tak się chcieliśmy wstrzelić i tak chcieliśmy to wszystko skoordynować i się udało. Proszę Państwa, niech będzie pięknie, niech będzie rock and roll. Radio Slam! Ponieważ w radiu nie może być ciszy, to jeszcze Państwa poproszę do oklaski, bo oni się właśnie podpinają. Jak powitamy ich tak do końca brawami, to myślę, że świetnie dadzą radę. Radio Slam dla Was! Dziękujemy. 3 sekundki już zaczynamy. isolation. There is one little thing in my way. I'm a good boy, fly to the light. I'm the mold to your candy flame. Now radio prostitution, funny play, but it's my choice.